एक बात कहने की मन में आई है, कल भी आ गई थी परंतु वो कल तो उठ रहे थे बेगर इस वास्ते नहीं कही। अपना सत्संग ये 5 बजे तक होता था, उससे कहा भी देरी हो जाती है इस वास्ते थोड़ा सा जल्दी बंद कर दो, तो जल्दी बंद कर दे। वास्तव में कोई लाभ होता हो तो इतना ही लाभ नहीं और जल्दी बंद कर दो, ऐसा नहीं कहते हैं। आप नाराज मत होना, क्षमा करना, अपने लाभ के लिए आदमी मना नहीं करता है, हानि के लिए मना करता है कि हानि हमारी न हो जाए। सूर्य अस्त पहले जल्दी होता था, अब सूर्य अस्त धीरे धीरे धीरे देरी से होता है। क्यों भाई, सच्ची है ना? तो जल्दी सूर्य अस्त होता था उस समय तो 5 घंटे चलता था, अब सूर्य अस्त देरी से हो उसमें जल्दी बंद करो। ये मेरे समझ में नहीं आई बात, मेरा स्वभाव जरा कहना करने का है, थोड़ा थोड़ी आदत है ये, तो क्यों होगा अच्छा यू बोलो। मैंने इसमें अपने लाभ समझ के लाभ है अपने यूं सही। रजब रोशन कीजिए कोई कहे क्यों है, हंसो तू त्रिबाजी हाँ बाबा जी यो ही, इसमें बड़ा आनंद होता। तो मैं देखता हूँ तो लाभ अगर मानते हैं तो मना क्यों करते हैं? मना करते हैं तो वह क्या है, पहले की अपेक्षा सूर्य अस्त देरी से होता है तो ये करना तो उचित हो है। फिर 5 बजे तक 5:15 से करो आजकल, क्योंकि सूर्य अस्त देरी से होता। तो ये तो कुछ युक्ति संगत बात दी है। अब नाराज ना होता, 4:30 बंद कर दूंगा मैं, मेरे बंद करने में कोई बाधा नहीं लगती, मेरा दुख भी नहीं होता। ये बात एक सोच कर मैं कहता हूँ, तो कल बात आई थी मन में, कल तो समय हो गया कैसे कहूँ, तो कल ही बात आज कहता हूँ। मैंने ये देखा है, खूब आज ध्यान देकर सुने, जैसे दूध देते हैं तो दूध में पानी मिलाकर देते हैं, तो उसमें अगर कहा जाए कि तुम बिना पानी का दोगे तो हम थोड़ा सा कम ले लेंगे, जितना पानी डालते हो उतना हम कम लेकर पैसा वैसे दे देंगे, तो पानी देकर पैसा दे क्या फायदा, तुम्हारे पैसा आना चाहिए ना, तो पानी का पैसा देते हैं उतना हम दूध का दूध थोड़ा दे दो उतना पैसा दे देंगे, भाव सस्ता मत दो, समझिए ना। मानो पानी मिला करके जितने पैसे तुम लेते हो उससे पैसों का पानी पानी का भाग छोड़कर दूध दूध का भाग दे दो, पैसे पानी की तरह ही दे देंगे। पानी मिलाकर जितना पैसे देते हैं उतना ही पैसा हम दे देंगे, पानी में मिलाओ शुद्ध रखो, ऐसे कुछ देखा मैंने करके। तो दो चार पांच दिन तो ठीक करते हैं, फिर पानी मिलाना शुरू कर देते हैं। तो पानी मिलाना तो पैसों के लिए है ना, जब पैसों को आप पानी के पैसे भी दे देते हैं पहले, तो अब पानी मिलाकर फिर अब क्यों दो। परंतु एक आदत ऐसी है जो पहले पहले भी दे दिया, मानो दूध का खाटी दूध का दाम है, वो दाम तुम्हारे पहले पानी के सही दाम उतने के दाम दे देंगे, पानी मत मिलाओ और दूध कम दे दो, समझ हो गया, धर्म आ गया आगे ना। इसी तरह से ही साग मंगावे तो साग मंगावे उसमें दो चार आना पांच पैसा पांच सौ दस पैसा कुछ न कुछ कम कर दे अपना ले ले बीच में से। तो कहा गया कि तुम दो चार रूपया पांच रूपया महीने का अलग ले लो, वो साग जितना पैसा लगे उतना ही दे दो, उसमें मत लो। तो दो चार पांच दस दिन तो ठीक कर देंगे, फिर कसवाई पैसा तो कम करेंगे नहीं और उसमें काटना शुरू कर देंगे। तो क्या बात है, ये ध्यान देना आप लोग, इसमें दोष लगता है। पानी के तुम पैसे दे दो, पैसे हम तुम्हारे को दे देंगे, दूध शुद्ध दे दो, तुम्हारे कमती करेंगे नहीं, तो फिर तो पानी मत डालो। पर दो पांच दस दिन के बाद फिर पानी शुरू कर दे, ऐसे साग लावे जिसमें दो चार रूपया तो पांच सौ सात रूपया महीने में कमाओ उतना और ले लो, पर ऐसे मत करो। तो आप पूछोगे क्या कारण, इसमें क्यों दो भाई पैसे, अधिक पैसे क्यों दो। अधिक पैसे लेने में दोष नहीं लगेगा, पर चोरी करने में पाप लगेगा। चीज खराब कर दोगे तुम्हें दोष लगेगा, और हम पैसा अधिक देंगे उसमें दोष नहीं लगेगा आपको, ना आपको ना मेरे को कोई दोष नहीं लगेगा। चीज शुद्ध होगी, स्वभाव का सुधार हो जाएगा, बड़ा भारी सुधार हो जाएगा। नहीं जो हरे खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं रहता है प्रसाद, तो हरेक काम में खाने से आदत बिगड़ती है, पाप पल्ले बंधता है और दुर्गति होती है। तो वो हम तुम दुर्गति से बचो, पैसा तुम्हारे कम नहीं करेंगे, तुम्हारे पैसे ले लो, वो उतने देते रहे देते देते फिर भी पानी शुरू कर दे, फिर पानी शुरू कर दे। तो इतना क्या पाप से आप स्नेह है, ऐसा क्या पाप बड़ा भारी दुर्लभ है जो किसी से कर ही लेना। हरेक क्षेत्र में पाप करना, ऐसे क्या पाप पर प्रेम हो गया। सत्संग करते हो विचार करते हो तो क्यों करे ऐसे नहीं, अब मना आप नाराज मत होना, ऐसी कुछ कुछ घटनाएं घटी हुई है मैंने देखी है। ऐसे ही सत्संग करना करना के लिए सत्संग होता है, तो सत्संग कर दे भी कम कर दो तो कम कर देंगे, तो कीर्तन करते रहने से समय पहले उठ जाएंगे। अब आपके कहने से आधा घंटा पंद्रह बीस मिनट पहले शुरू कर दिया, पहले बंद कर दिया, तो अब तो कीर्तन और समाप्त होने पर उठो, नहीं उठेंगे। पहले पांच बजे करो तो कीर्तन करने पहले उठेंगे, या साढ़े चार बजे करो तो कीर्तन करने पहले उठ जाएंगे। क्या अर्थ हुआ इसका, केवल सभा बिगाड़ना, भगवान नाम का तिरस्कार करना, सत्संग का अपमान करना, इसमें क्या लाभ देखा। मेरी बात क्या ध्यान पुरुषों ने कहा है, भाई सत्संग कीर्तन हो उसके बाद भी चलो। भगवान नाम कीर्तन का अपमान होता है, तिरस्कार होता है। जितना आप पारमार्थिक बातों का आदर ज्यादा करेंगे उतना लाभ ज्यादा होगा। आप जितना आदर करोगे लाभ ज्यादा होगा, जितना निरादर करोगे वो लाभ से वंचित हो जाएंगे। शास्त्रों में तो अपराध बताया है, नाम अपराध है, सत्संग का अपराध है। अपराध पाप से भी भयंकर होता है। पाप का फल तो दंड होता है, पर अपराध का फल दंड ही होता है। दंड से अपराध शुद्ध नहीं होता, अपराध शुद्ध होता है जिसका अपराध करे वो माफी करने से। जिसका अपराध किया है वो माफ करने साफ होता है, दंड भोगने से अपराध नहीं है। तुलसी संगम शादी इकटे कोट अपराध। अपराध एक पाप है, दो चीज है, एक चीज दोनों एक एक दर्जे में है। परंतु पाप किया जाए उसका प्रायश्चित और मापदर्श हो जाता है, पर अपराध किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किसी समुदाय का होता है। वो समुदाय का तो वो समुदाय माफ करे तभी होगा, नहीं तो कैसे माफ होगा बताओ। पाप तो हमने किया तो हमने प्रायश्चित कर दिया, दूर हो गया। तो पाप किया किसी, हत्या कर दी, हिंसा कर दी, हत्या कर दी, पाप किया। पर इतने आदमियों का जो भगवान नाम कीर्तन है उसमें अपार अपराध किया, अब इसको माफ कौन करे? माफ करने से क्या हो, पाप होता नहीं, अपराध होता है। अपराध भयंकर होता है। विश्वास ने पहले न उठे अच्छी बात है। मैं मना नहीं करता हूँ, मैं तो एक जैसे साग की दूध की बात कही, उसमें दोष से बचने के लिए बात कही है, ऐसे ही दोष से बचने के लिए बात करता हूँ। आपके जल्दी हो जल्दी उधार हो, जल्दी उठ जाओ जल्दी उठ जाओ, केवल उठते ही हो। पर कहने की मन में आई कि ये सभ्यता नहीं है। दो तीन मिनट चार मिनट फर्क कितना पड़ता है। कीर्तन करते हैं तो उठते देखते हैं तो बंद कर देते हैं। जब नाम का अपराध होता है तो नाम बंद कर दो। उन्होंने आप विचार करो तीन चार पांच मिनट, इससे ज्यादा किताब होता है। अगर ठहर जाए तो पांच मिनट देरी हो जाएगी। तो पांच मिनट में तो क्या खराब काम हो जाएगा। अरे पांच मिनट पहले उठ जाओगे तो कौन सा काम लाभ मिल जाएगा। सत्संग करते हुए भी इन बातों को ध्यान नहीं है। अब इन बातों सत्संग में ही ध्यान नहीं है तो दूसरे कामों में आप कुछ सत्संग की बातों को काम में लाओगे कैसे, विश्वास किया जाए। व्यवहार में, खान पान में, विचार में सत्संग की बातों को काम में लाओगे, मैं अविश्वास नहीं करता हूँ। मैं ये बात मानता हूँ कि सत्संग से लाभ होता है। मेरे को केवल ने कहा है बहुत वर्ष हो गए कि तुमने जो समुद्र बंधन शुरू किया है, लोगों को जाते हैं सत्संग सुनाते सत्संग सुनाते, ये कोई लाभ होता है? एक समुद्र मचा जाता है, कोई सुनेगा नहीं आपकी तो आप कह दो, वो सुनेगा नहीं सुनेगा क्या है। हमारी तो गीता कहती है कर्मण्येव अधिकारस्ते, अपना काम ठीक तरह से कर दो और सिद्धि सिद्धि समूभूत्वा सिद्धि और सिद्धि सम रहो। अगर सफल हो जाए तो मौज, विफल हो जाए तो मौज। क्योंकि हम फल के लिए नहीं करते, हम तो कर्तव्य पालन करते हैं। हमारा कर्तव्य पालन हो गया, ख्याल में आएगी नहीं बात, ध्यान में आएगी। एक कुम्हार था, वो घर गया, जाग रोटी ला, स्त्री को कहा। स्त्री ने कहा घर में दाना नहीं है, न बाजरी है, न गेहूं है, न जौ है, न सरा है, न ज्वार है, न मक्का है। भाई बोले बड़ा रोटी करे किसकी। अच्छा तू तो हांडी लेकर पहुंचा। गांव में बाप दादा से जानते हैं, अब का बेटा है, अमुक कुमार है, अमुक अब शहर में पता नहीं पास उस में कहीं, अब उसे जानते हैं। दूसरे गांव में जानते हैं, गांव के दूसरे आदमी और गांव को पांच पांच दस दस कोस दूर गांव है, उसमें किसका बेटा है, कौन है, कैसा है, सब बाटी देव की तरफ, जैसे मेरे की तरफ, मैं भूला हुआ, मैं देखा है, जानते। तो वो कुमार की देवी कुमार ने आंटी दे दी, आंटी दे दी, वो आंटी लेकर चला गया, आंटी लेकर चला गया तो वो चढ़ा करके आंटी चढ़ाई तो हांडी फूटी हुई थी। तो दूसरे दिन मिला रे यार ये क्या कहते हैं कि क्या किया, अरे मैं तो हांडी चढ़ी नहीं, तेने हांडी दी वो तो फूटी हुई हांडी चढ़ी नहीं। तो वो बोला कि मेरी तो हांडी चढ़ गई, हांडी चढ़ गई, सुन से महात्मा की भाषा है, मैं तो भूखा बैठा हमारी हांडी चढ़ दी, हांडी चढ़ गई, मैं भोजन मिल गया, इसको हांडी चढ़ना कहते हैं, तुम्हारी हांडी नहीं चढ़ी तीसरी हमारी हांडी चढ़ गई, मन हमारी तो भोजन हो गया। तो इस तरह से हमारी तो हांडी चढ़ गई, अब जिसकी त्याई जोड़ी है फूट होनी वो जानो विचार करो, अपना अपना कर्म ठीक करे तो अपना स्वांग ठीक करे, उसको फायदा लगा हो गई। रावण कोई महापुरुष नहीं था, तत्व के जीवन मुक्त नहीं था, परंतु मंदोदरी पतिव्रता थी, राम जी को जानती थी, रावण को समझाए नहीं सुनगी, जानती किसी पतिव्रत धर्म से, तो पतिव्रत धर्म तो पति में गुरु थे दो जाना हो तो विरोध करने वाला, परंतु वो अपने धर्म का पालन करती है तो उसको फल कब क्यों कब क्यों होना चाहिए, कहते उस पति से कैसे फल हो जाएगा जो कब सदाचारी नहीं है सदगुणी नहीं है, उससे कैसे फल हो जाएगा। तो पतिव्रत पालन करती है वो पति का कड़ा करती है, शास्त्रों का कड़ा करती है, भगवान का कड़ा करती है, ऋषि मुनियों का कड़ा करती है, पति का कड़ा करती है, वो शास्त्रों का कड़ा करती है, ऋषि मुनियों का कड़ा करती है, तो वो फल जब कब जो क्यों रहे, क्यों अपना करती वो ठीक पालन करती है, अब पति नहीं करो तो नुकसान पति के होगा हमारी कैसे होगा। ये जो संबंध है दुनिया का बड़ी ध्यान देने की बात मेरे कही हुई है, फिर कहता हूँ ख्याल करने के लिए, आज थोड़ी ही मैं समझाऊ चेतना, ये चेतना सुनने की तरफ ख्याल हुआ, बेपरवाह सुनते बेपरवाही से थोड़ा ख्याल करो सुनो, खुद ख्याल दे करके तो सुनो। तो ये जो संबंध है, जैसे है पति है पत्नी है, पति कहता है कि हमारा ही कड़ा करो, हमारे का ही करो, मेरा कभी कभी सत्संग काम पड़ा है, जब उस स्त्री उसकी स्त्री आई हुई होती है तो स्वामी जी पतिव्रता की बात कहो, मतलब क्या कि स्वामी जी का मानेगी मेरा काम मानती नहीं, तो ये बात ठीक है परंतु पितृ में दोष भरा है, आपको सत्संग की बात सुनना नहीं चाहते, आप तो पत्नी को वश में करना चाहते हैं, आपकी नीयत तो अच्छी नहीं है, तो पति के वश में रहना उसका काम है, तो ये कर्तव्य स्त्री का है, आपका स्त्री का काम नहीं है। ग्वालियर में गया तो वह जो फैक्ट्री है बड़ी बिल है, उसके सब कर्मचारी आए, कर्मचारियों ने कहा कि स्वामी जी मालिकों का क्या करते हैं बताओ, तो मैंने कहा देखो मैं लड़ाई करने वास्ते नहीं आया हूँ, मैं तो सत्संग करने वास्ते आया हूँ, मैं मालिकों का कर्तव्य बताऊ तो आप करोगे फिर लड़ोगे, तो आप पूछो तो कर्तव्य पूछो कि हमारा क्या कर्तव्य है, कर्मचारियों का क्या कर्तव्य ये पूछो, पर पूछेंगे पतिव्रता का धर्म, क्योंकि स्त्री आई हुई है स्वामी जी की बात मानेंगे, तो ये नियत अच्छी नहीं है। संबंध क्या है ध्यान देकर सुनो, संबंध क्या है, आपकी पत्नी है वो किसी की बेटी भी तो होगा नहीं है, अरे किसी की माँ भी है, आप पत्नी है किसी की बेटी नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी की बहू नहीं है, किसी की सास नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की मामी नहीं है, किसी की चाची नहीं है, किसी क्या नहीं है बताओ, आपकी पत्नी है तो आपकी तरफ तो पत्नी हुई, आपके पत्नी के सिवाय क्या वैसी किसी की बेटी नहीं है क्या, वो कैसे तो बेटी नहीं है, मेरी पत्नी है। किसी बाप की बेटी होगा कि नहीं, और किसी भाई की बहन होगा कि नहीं, किसी लड़के की माँ होगा कि नहीं, तो उस वक्त एक पति का आप समझते हो, तो उसका रहस्य क्या है? ध्यान देख, सुना, बड़ी मार्मिक बात है, रहस्य बढ़िया बात है। ये संबंध क्या है? स्वीय स्वीय कर्मणि अविरता संसिद्धि लभते नर। अपना कर्तव्य, अगर तुम पत्नी मानते हो तो पत्नी के प्रति काम करना चाहिए, वो सुचारू रूप से करो, वो करे वो पतिव्रत हो जाए ना हो। पत्नी को चाहिए कि पतिव्रत धर्म मेरे को पालन करना है, पति करे न करे। ऐसे बेटी है तो बाप को चाहिए कि बेटी की तरह जैसे विचार होना चाहिए, जैसे जनक जी महाराज के पुत्री है, पवित्र किया कौन लोग, महाराज जनक जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, वह नमस्कार की तू राह दे करके बेटी ध्यान कर दिया तेरे। महाराज जी कितनी प्यार से पली हुई बेटी थी, जनक जी महाराज की बहुत लाडली, और परिवार भर में और भाई भौजाई को बहुत ज्यादा प्यार था, बड़े भाई थे लक्ष्मी निधि जी, तो उनकी बड़ी छोटी बहन भौजाई की भाभी भाभी थी बड़ी, तो भाभी खेलती ऊपर चढ़ जाती बैठती जैसे माँ के साथ करी जो खेलती, सीता जी भी चरित्र थी मैंने पढ़ी है, जैसे माँ के साथ करे जो पता करती बच्चा खेलते कर चढ़ जाता है बाहर से ऊपर आ रही, इसे भौजाई को भी चढ़ जाए भौजाई बात करे, पर भाई के भौजाई के बहुत प्यार था, सीता जी के प्रति बहुत प्यार, बड़ा स्नेह, अपनी बाल का जो सोचते थे उनका भी माँ की तरह था प्रेम, नहीं तो ऐसे निशंक हो जाए, ऐसा स्नेह। तो इतने स्नेह वाले आदमी समझ गए कि हमारी बहन, और जितने अहलकार थे राज्य के वे अहलकार भी समझते हैं कि हमारे राजा की राजपुत्री प्यारी पुत्री आज जंगल में बैठी है, रहने को जगह नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, काम करने को नौकर नहीं है। आप जरा सोचो कि राजघराने की कन्या हो और जंगल में रहे कोई मामूली बात है, और कौन काम करने वाला? एक लक्ष्मण जी है क्या, एक नौकर दो कर रहे थे, सैकड़ों नौकर, सैकड़ों बीसों पचासों नहीं, एक नौकर रहते थे, और वहां कितने लाड प्यार से जनक महाराज ने पाली, सुना ले जी कितनी प्यारी पुत्री, राम जी को देख करके बहुत खुश हुई, सुनैना जी ऐसी प्यारी पुत्री, कितने आराम से रहने वाली, और यहाँ पर आए तो कौशल्या कहती है सीन दीन पग अवन कठोरा, ये जंगल में कैसे, राम लला तू सोचो ये जंगल में कैसे जाएगी, ये आहरे जाए अच्छी बात है, जहां जहां सीता जी घूमती थी वो मखमल के गद्दे रखे हुए थे, गद्दा भी मखमल का, मखमल रही फिर भी भरी हुई वो घूमती थी हुई, तो कठोर जमीन पर सीता ने पग नहीं रखा, इतना प्यार कौशल्या करती थी, अब आज पैदल जाना पड़ेगा बिना जूती, कोई मामूली बात है? राम जी ने कहा कि आप रहो मेरी माँ को संतोष दो, दशरथ जी ने यहां तक कह दिया कि ये दशरथ दशरथ जनकराज तनिया अगर ठहर जाए सीता रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते, मैं समझो हमारे रामलला का ही अंग है, क्यों दोनों होकर एक ग्रस्त होता है तो रामलला ही है हमारा, मैं रामलला समझ लूंगा मेरे प्राण रह जाएंगे, पर नहीं रही। दशरथ जी का प्यार जनक जी से कम नहीं था, कितने प्यार थे उनके स्नेह, बधु लड़की नहीं घर पर घर आई, क्या कहते हैं दशरथ जी महाराज, ये बधु लड़के की बच्चियां है पर घर आई, अरे पर घर में अब घर आई अपने घर आई है, पर तो बच्ची तो यही समझ, शास्त्र जाना क्या करूं, धीवर ने दोरो सासरो और पुत्र ने दोरी पोषण, अब कहावत है। लड़की ने तो सासरो कठिन लागे, छोटी छोटी और पढ़ाते पहले, और पुत्र ने दोषी पोषण, ये पोषण भेज दे देर में नरक में कहीं कैद वजू रहते हैं। इस बात देखे देर का प्यार रखना तो गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं, महाराज सीता जी को कौशल्या मैया अपने गोद में लेकर सोई, ऐसे प्यार करे, अरे उसको बनवास हो जाए तो बड़े बड़ों के चित्त में ये दुख होता है कि हमारी राजकन्या वो कभी हमारी राजपुत्री हमारी राजवधु पुत्र वधु महाराजा की वो जंगल में बैठी है, तो बड़े बड़े अहलकार थे उनका आंसू आने लग गए कि कितनी प्यारी पुत्री जनक जी की जगह आज जंगल में बैठी है, पहने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, खाने को अन्न नहीं, काम करने नौकर नहीं, क्या था वहां ऐसे जंगल में देखे। परंतु महाराज जनक खुश हुए, जनक नाराज नहीं हुए, दूसरों को दुख हो गया, आंसू आने लग गए, हमारे महाराज ये क्या प्यारी पुत्री है, आज कैसे कसम बैठी है। जनक महाराज के पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटी तेने दो दो कुल को पवित्र कर दिया, हमारा भी आज सिर ऊंचा होता है कि हमारी पुत्री जंगल में बैठी अपने पति के साथ है, कोई भी सुनेगा तो प्रसन्न होगा कि नहीं, धर्मपाल से प्रसन्न होंगे, आराम से प्रसन्न होते हैं लोग साधारण, और अच्छे आदमी होते हैं धर्म के पाल से खुश होते हैं, धर्म पाल दो अपना, क्योंकि वो धर्म सदा साथ रहेगा, शरीर साथ कितना दे देगा, शरीर के क्या करे। एक बात तो याद आ गई, कहने में गुरुपुर की बात है, शेष जी जयदयाल जी बीमार थे, तो शेर जी हो अंग्रेज दवाई लेते नहीं थे डॉक्टर की ओर की, तो वहां पर क्यों ने कहा कि तो दवाई लिए बिना शीर ठीक रहेगा, मोहनलाल जी पटवारी बोले कि ये दवाई लेकर जी जाए इसकी अपेक्षा दवाई लेकर मर जाए तो मैं अच्छा मानूंगा। शेर जी बड़ी बड़ी बड़ी श्रद्धा पटवारी जी, और पटवारी जी को शेर जी कहा ये दानवीर है आदमी, दानवीर, शेर जी के मुंह से ऐसी बात बहुत कम सुनी है मैंने। वे कहते हैं कि क्यों मर जाने से वो हानि नहीं, मर तो मरना तो है, पर दवाई खराब ले रहे मरे क्यों, और मर जाए तो कोई बात नहीं, तो आप जो ख्याल करते मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, परंतु ख्याल में आपका आने कठिन है, तो आ जाओ तो आ जाओ, तो मतलब क्या है कि मतलब जो उनका सिद्धांत है उनके अनुसार उनका जीवन है वो बढ़िया है, शरीर से मोह नहीं है, मोह धर्म से है, मोह कर्तव्य से है, मोह परमात्मा की प्राप्ति उदत है, ऐसे नहीं बार धर्म आराम है, आराम रहे तो सब आराम करते हैं, कुत्ता भी आराम से आता है, गधा भी आराम से आता है, सूर भी आराम से आता है, गाय भैंस भेड़ बकरी भी आराम से आते हैं, तो आराम से आना जो मनुष्य की ऊंची बात थोड़ी है, मनुष्य का धर्म चाहना कि इनका धर्म कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो, तो कोई आराम से होता है, मान बढ़ाई से होता है, आज मान बढ़ाई के लिए बड़ी बड़ी बातें अपनी बढ़वा, मेरा मान हो जाए, मेरे सत्कार हो जाए, बड़ा हो जाए, अपने नाम के पीछे आया मैं श्री राम शास्त्री आचार्य, खुशी आती मन में, खुशी आती है, अपना नाम बदलने में आनंद आता है, अपने विशेष में आनंद आता है, तो इसमें क्या है, ये तो कुत्ते को ही राजी करो, राजा को पूछ ला राजी हो जाएगा, दूध करो चेहरा खराब हो जाएगा, कुत्ते को देख लेना, तो आदर से राजी होना चाहे निरादर से दुखी होना ये कोई मनुष्य पड़े की थोड़ी बात है। मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, आपको एक बात बता रहा हूँ, आपका व्यवहार आचरण व्यवहार देख करके कि अपने लोगों को उचेत करना चाहिए ना, हम लोग सत्संग करने वाले हैं, अपने लोगों से लोग अच्छे व्यवहार की आशा रखते हैं, दूसरा कोई गड़बड़ी करे तो वो बुरी नहीं खलती, पर हम लोग बुरी भी कोई गड़बड़ी करे तो लोग खटकेगी, अरे ये सत्संग सुनने वाले गीता पढ़ने वाले ये क्या करते हैं ऐसा, हमारे वो हरे कहते साधु बने हो तुम, मोटर पर चढ़ते हो, हवाई जहाज पर चढ़ते हो, कहते भाई हमारे में साधु बने में कमी है। सीधी सरल बात है, साधु बने में कमी है, तो कमी खटकती लोगों में। दूसरे आप चढ़ जाओ तो कोई कहता है हवाई जहाज पर चढ़ गए, कहेगा हमारे कहते गाड़ी में चढ़े हो, आप कौन सी बैठी रहनी हो, कहाँ जाना है, पैदल से हो मौज से, दूसरा चले वो पालकी मंगाएंगे, वो हाथी घोड़ा पालकी मंगाएंगे, साधु साधे पैर पैर कीड़ी को बचाए गए, तुलसी मगन भय राम गुण गाए गए, तो इसमें मत हो, इसमें है ना, तो हमें कहना ही पड़ता और क्या कहे बताओ, कहते हम सवारी पर चलते हैं, तो चलते हैं हवाई चलते हवाई जहाज चलते हैं, हम तो फर्स्ट क्लास में बैठते हैं, एयर कंडीशन में बैठते हैं, तो शर्म तो आवे पर तो क्या करे, वहां पर अपना आराम रे भोगी, आराम मिलता है, अच्छी मिलता है, आगे कांत मिलता है, कह दे कुछ कह दे, तो हमारे से अच्छी आशा रखते हैं लोग, वो गलती होने से दो खटकती है। ऐसे आज सत्संग करने वाले भाई बहनों में भी ऐसी कमी हो तो लोगों को खटकेगी, क्यों, आप लोगों से लोग अच्छे की आशा रखते हैं कि भाई ये सत्संग करने वाले इनसे तो अच्छा ही मिलेगी। महाभारत के वन पर्व का अंतिम भाग में यक्ष का और युधिष्ठिर का संवाद आता है, चारों भाई मर गए, युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने यक्ष को जवाब ठीक दिए, तो राजी होकर कहा तू मैं तुम्हारे प्रश्न तुम राजी हो, तुम एक भाई को जिला दो, एक भाई को मैं जिला सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है कही, यक्ष ने कहा, तो नकुलो यक्ष जीवित हो, युधिष्ठिर ने कहा नकुल जी जाए, क्या नकुल जी जाए क्या करेगा, यक्ष बोलता है तू विचार करके थोड़ा सा सोच समझ करो, भीमसेन है अर्जुन है ये जी जाए तो तुम्हारे को राज दिला सकते हैं, नकुल क्या करेगा, नकुल जीव तू नकुल जी जाए, भीमसेन जी जाए अर्जुन जी जाए ये क्यों नहीं कहता, चेताते हैं मुझे। युधिष्ठिर ने कहा कि जब मैं एक ही हूं और दूसरा भाई मेरा जीव है तो मेरी माताएं दो थी, एक कुंती माँ थी एक हमारी माँ थी माद्री, हम संसार में दो ही रह सकते हैं, तो कुंती का मैं हुई माद्री का वर्ष लिया, तो एक माँ कुंती का बेटा रहे एक माद्री माँ का बेटा रहे, दोनों माओ का एक एक बेटा तो रहे, इस वास्ते मैं नकुल जीता ला हूं, चलिए प्रथा वंश मैं हूं प्रगट नहीं माद्री वंश, धर्म विरोधी बात को कहते न महत प्रशंस, दूसरे लोग सुनेंगे तो समझेंगे युधिष्ठिर भी भगत पद चूक गया, अपने सहोदर भाई उठाया अपने स्वार्थ के लिए उठाया, दोनों बातें स्वार्थ भी है सहोदर भाई है, एक माँ का बेटा है वो बीमार है छोटी माँ का बेटा है, तो मेरे से आशा रखते हैं लोग अच्छा बनेगी, अगर मैं भी ऐसी गड़बड़ी करूं तो क्या दशा होगी लोगों में, इस बात पे मैं तो कोई नकलो इस चीज तो नकुल जी जाए नकुल, वो यक्ष बड़ा प्रसन्न हो गया, फिर प्रकट हो गया, फिर कहा कि मैं धर्मराज हूँ तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था, कहां तक तुम परीक्षा पास हो गए, कुत्ता बन गए वो भी परीक्षा नहीं तुम पास हो गए बहुत अच्छे, सब जीवा दिया, जीवा दिया नहीं आशीर्वाद दे दी, कब तुम एक वर्ष अज्ञातवास रहेगा तुम्हारा, तो इसमें अब युधिष्ठिर कंक भट्ट बने, तो सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज कंक भट्ट बनना क्या सत्यवाद है, ब्राह्मण बने पर कंक भट्ट ना हो कंक, तो वहां वो धर्मराज ने कह कर के उनको नाम बताया, ये तुम्हारा नाम ये तुम्हारा नाम ये नाम माई नाम रे गोविंद बल का नाम होता है, धर्मराज के बच्चे थे अवतार थे, तो उन्होंने कहा तुम ये बनो तुम ये बनो इस तरह से रहो तुम्हारे एक वर्ष अज्ञात पर जाओ तुम्हारा कोई नहीं समझ गए, आशीर्वाद भी दे दिया किस बात पर नकुल बात इस पर उसने अपने कर्तव्य पर ठीक रहने लोग सब सुधरते हैं, तो अपना अपना कर्तव्य हरेक भाई बहनों को सोचना चाहिए, अपना अपना काम ठीक करो। तारे अपना काम ठीक करती है, बाली करे ना करे, बाली अपना काम करे, तारा करे ना करे, ऐसा दोनों बोला जाए। श्री श्री कर्मणी अभी रहता तो श्री श्री में सबका पति की पत्नी है, तो किसी बेटी भी है था, तो बेटी को बाप जो चाहिए पुत्री के साथ बर्ताव अच्छा करे, जैसा प्यारी पुत्री जनक जी महाराज जैसे, इसलिए प्यार पुत्री प्यार करो। तो पति को चाहिए कि ये घर को छोड़ रही है, माँ को बाप को भाई भौजाई भतीजों को सब छोड़ कर आई है, और तू बैठा है अपनी गद्दी पर, माँ की जगह बाप की जगह बैठा है, माँ बाप की जगह, और ये सब कुटुंब को छोड़ तेरे पीछे आई है। अगर इसको किसी तरह कष्ट हो तो शर्मानी चाहिए ना, तुमने त्याग क्या किया, तुम तो अपनी जगह बैठे हो, तुमने त्याग क्या किया है, इसे त्याग किया है तो इसका आदर ज्यादा होना चाहिए ना। तो पति को चाहिए पत्नी का कैसे ठीक रहे, उस आचरण भी भाव भी सुधरे, परंतु इसको आराम में सुख में कमी न आवे। कर देते हैं कहा पर जाते दारिदास कहा तो कर दे ताड़ना। आज एक बात सुनी पते सहित, वह पति ने कहा कि तू गर्भपात कर दे, तो एक गर्भपात कर दिया, दूसरे को बात करे गर्भपात कर दे तो उसने ना कर दी, ना कर दी मार पीट कर घर से निकाल दी। देखो ये कर्तव्य देखो, साल तुम्हें आया है गर्भपात करे उसको निकाल दो, सुनिए यथ पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है उससे दुगुना गर्भपात का पाप लगता है। प्राय त्यागो पति को चाहिए उसे त्याग कर दे, कर गर्भपात कर दिया, आज गर्भपात नहीं किया उसको काम कर निकाल दिया। देखो तमाशा देखो क्या क्या मेरी बात आज ही है मेरे पास मेरी बात। तो क्या बात है अपने करते हुए पालन करो, अब पाप नहीं करे तो दंड दे दे उसको, पाप करे तब तो ठीक, फिर पाप नहीं करे तो दंड चलो। ऐसा दशा है भाई, इस वास्ते सब भाई बहनों को सावधान रहना चाहिए, अपना अपना कर्म अपना अपना करते हुए ठीक तरह से पालन करो, फिर जो हो जाए सो जाके देखेंगे। तो शेष से कर्मणि अभी रहता सरसिद्धि न रहा। मैं तो दम नहीं भरता हूँ कि मैं तो करते हुए पूरा पालन करता हूँ, मैं तो दूध गत होया हूँ, आप ही कैसे ऐसी बात नहीं है। अपने सबका काम, आपका काम भी है मेरा काम भी है, अपने एक ही पाठशाला के हैं, एक ही समान है। मैं ऊंचा टंग बैठ गया तो आपने बैठा दिया बोलने के लिए जो सुविधा हो जाए, नहीं तो वो ऊंचा तो कौवा भी बैठ जाता है क्या बड़ा हो जाता है, उस आसों में बड़ा हो गया। बड़े तो आप लोग हैं, श्रोता रामायण में आता है ना, श्रोता वक्ता ज्ञान दीदी कथा राम की गूढ़, श्रोता का नाम पहले नंबर दिया है, श्रोता वक्ता ज्ञान दीदी। श्रोता की जो महिमा है वो वक्ता की नहीं है, दिखने में वक्ता की दिखती है। आप विचार करो मैं अगर न बोलूं तो आप और देरी जा सुन जाते हो, और आप जो सुने न कहा जाऊंगा, आप जो सोचो खूब विचार करो, मैं नहीं सुनाऊंगा तो और देरी जाएगा, आप तो सुन लोगे पर मैं कहा सुनाऊंगा। वैद्य डॉक्टर है वो रोगी तो दूसरे के पास चला जाएगा, डॉक्टर बिना अपने प्राकृतिक इलाज से ठीक हो जाएगा, पर बैठ डॉक्टर क्या दशा होगी, रोटी मिलने मुश्किल हो जाएगी। तो इस बात से सुनने वाला नहीं हो तो कथा क्या करे, मेरे कहने वाले क्या कहे, और कहने वाले को जितना लाभ होता है सुनने वाले को उतना नहीं होता। कहने वाले की बात किसी है वैसे मन बुद्धि में आई है, फिर मन में आई है, फिर जबान में आई है, फिर शब्दों में आई है, यहाँ फिर आपके कानों में जाती है, कानों में आपने मन लगाया है, कटी का मन नहीं लगाया है, मन में जाती है बुद्धि में जाती है, फिर भी लाभ होता है तो जहाँ पैदा हुई लाभ कब होगा, यहाँ से पहाड़ी डाला जाए वहां तक जाए तो पहाड़ी तो उतना नहीं पहुंचता वो, पर वहां तो खर्च होता है नहीं, तो बोलने वाले को तो समझना पड़ता है ना, समझ कर ठीक से बोलना पड़ता है। आप तो आओ और नहीं भी आओ, अब बीच में चले जाओ और बीच में आ जाओ, तो मैं बीच में कैसे आऊं कैसे जाऊं, मेरे को ड्यूटी पर हाजिर होना पड़े, क्योंकि आप मालिक मैं हूं नौकर, तो नौकर को तो ड्यूटी पर हाजिर होना ही पड़ेगा। मालिक है खुशी आवे नहीं आवे, देरी करे जल्दी करे, नींद ले बात करने लग जाए जब उठ जो चले जाए तो मालिक ठहरे, पर नौकर को अगर मैं बात करूंगा मैं नींद लूंगा, आज या नींद जबरदस्ती बात न्यारी है भाई माफ कर देना, परंतु मैं बस आओ देरी हुआ हो क्या बात है, आज आए आप नहीं आए मैं भी नहीं आऊ होगा काम, तो मालिक आप हो मैं हुआ, आप सोच अरे फायदा आपको विशेष होता है मेरे को भी विशेष होता है, मेरे को फायदा विशेष होता है आपकी अपेक्षा, गीता कहने कर मेरे गीता का मनन हो गया आप लोगों की कृपा से, आप लोगों को इतना नहीं हुआ जितना मेरे हुआ, तो मेरे लाभ भी ज्यादा है और कर्तव्य भी मेरा है, तो इस तरह से अपना अपना काम देखे कि हमारा क्या दर्जा है क्या स्थिति है कैसा है, तो शिष्य कर्मणि अभी रहता संसिद्धि लगते न, अपने अपने कर्तव्य पालन करने से मनुष्य समी सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, इस वास्ते अपना अपना कर्तव्य पालन करे। ये बातें मन में आई थी आपको कह दी, अब थोड़ी देर है ना अब कीर्तन कर दो, फिर अपने वो बात भी कर दो भाई निश्चय क्या साढ़े चार करना पांच करना पूरी पांच करना कब करना निश्चय कर दो, नहीं तो कल कह देना आप विचार कर दो, आप आज कह दो आज कह दो कौन सा समय रखे साढ़े चार का पूरी पांच का कैसा रखे, प्रसन्नता से मेरे बाधा नहीं है, मेरे तो कम बोलना पड़ेगा अच्छी बात है, तो एक दो बैर कर क्या हो एक बैर नहीं करती हो, आप सबके घड़ा घड़ा बैठा घड़ा गए घरों के राजी हो सबसे दल प्रसन्न हो, देखो हमारा तो एक है बेसन एक आदत, तो आदत वाला वो तो बेसन ही शु शोभा राजिया बेसन शु रह नहीं जाता, शेठ जी सुनाते थे ध्यान एक ध्यान कर तीन घंटा लगते हैं, आप मीच कहते रहते हैं कोई बैठा है कोई सुने है कोई उठ गया कोई बैठा है कोई नहीं लेता है, पर वही नहीं अब कहते ही रहते हैं सर, ऐसा हर एक भक्त मैंने देखा नहीं है उस कहते ही रहते, आप लोगों ने देखा होगा कह रहे हैं आप मोल से, तो भाई उतनी प्रवृत्ति मेरी नहीं है पर फिर भी है रुचि है कुछ, इस वास्ते अपने सबकी जैसे प्रसन्नता हो वैसे करना है। देखो नाटक होता है नाटक में उन्नति किसी होती है कि जो सूत्रधार है मालिक वो उन्नति देता है ना, वो राजी कब होता है जब देखने वाले राजी हो जाए ताली बजाओ तो उससे उसकी तनख्वाह बढ़ती है, ऐसे हमारी तनख्वाह बढ़ेगी आप लोगों के राजी होने से आपको प्रसन्न होने से, भगवान को ठीक है होता है खेलने वाले से नहीं खेल देखने वाले से उसे इज्जत बनती है उसे इनाम मिलता है, और किसे नाचो लोगों को पसंद नहीं आते क्या हुआ क्या हो बोलो, तो आप लोग ज्यादा राजी हो गए उस बार फायदा है हमारा लाभ है, हमारा मालिक राजी होगा सूत्रधार राजी होगा भाई सब राजी हुए, हम कितनी सफाई देंगे हम बहुत अच्छा कहते हैं अच्छा कहते हैं पर सुनने वाले राजी नहीं होते क्या हुआ आपसे, वक्तुरे भी तक जाती सोता ये तरफ देते जहाँ सोता हुआ ज्ञान नहीं होता तो वक्ता की जीवता होती है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 18 जनवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम